عزیز شریف کا مضمون ہے کہ شیطان رات کو سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے، پھر اپنے شتونگڑوں سے کارگزاری سنتا ہے، ایک آتا ہے کہتا ہے میں نے قتل کرا دیا، کہتا ہے میں نے بدکاری کرا دی، کہتا جسے کہتا ہے میں نے چوری کرا دی، کہتا ہوں اے کہتے ہیں میں نے خاوند بیوی میں جھگڑا کرا دیا، کہتے ہیں یہ پھر اگلا آتا ہے کہتے ہیں میں ایک طالب علم دینی مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے اس کو روک دیا، مدرسے سے اس کو نکال دیا، تو کھڑا ہو کر اس کو گلے لگاتا ہے کہ کارنامہ اس نے سر انجام دیا ہے. اور پہلا جو ہے وہ گویا عظیم کارنامہ جو ہے وہ ہوا، سب یہاں پر نماز میں جو ہے نہ دائیں طرف کھڑے ہونے کا ثواب زیادہ ہے، نہ بائیں طرف ہونے کے کھڑے کا ثواب زیادہ ہے. مفتی صاحب حیران ہوگا، امام کے پیچھے نہ دائیں طرف کھڑے ہونے کا ثواب زیادہ ہے، نہ بائیں طرف کا زیادہ ہے، امام کے قریب کا زیادہ ہے. اگر بائیں طرف قریب ہے تو پھر وہ اس کا ثواب زیادہ ہے، دائیں قریب ہے تو اس کا زیادہ ہے. عموماً آپ دیکھیں دائیں طرف وہ پوری سب لگی ہے، بائیں طرف خالی ہے، کیونکہ مسئلے کا فہم نہیں. مولوی صاحب آتا ہے وہ یہاں پر جا کر بیٹھے، بنیادی وقت اور تنظیموں میں گزرا ہوا ہے نا، بنیاد اور تنظیموں نے بنائی ہے نا، ہمارے پاس بعد میں آئے. تو کیا بات عرض کر رہے تھے جی؟ پہلے نمبر پر ثواب کام، پہلے نمبر پر کارنامہ مدرسے سے روکنا، دوسرے نمبر پر کارنامہ خان بیوی کا اختلاف، کیونکہ اس اختلاف سے بہت فسادات جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں. اب اس میں چار یونٹ کام کرتے ہیں جی، اس مسئلے میں چار یونٹ کام کر رہے ہیں. کون کون سے چار یونٹ ہیں جی؟ کوئی دانشور بتایا نا؟ کون کون سے چار یونٹ ہیں جی اس مسئلے میں؟ کوئی بھی نہیں بول رہا جی. کوئی دانشور اگلے سلیم سے کامن سینس سے اس کا جواب دے نا، پھر میں سمجھوں گا کہ بڑا دانشور ہے جی. جی بچے، اب وکیل صاحب کو جواب دینا چاہیے اس کا نا. معاشرے کی آزادی ہو گئی، معاشرے کی آزادی ہو گئی، معاشرے میں جو ٹیلی ویژن یہ جو دنیاوی تعلیم ہے اور عورت کی خود مختاری. دوسرا وکیل صاحب جواب دے جی. چار یونٹ جو ہے، چار وہ طبقے جو ایک گھر کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اس میں عورت کا خاندان ہے، مرد کا خاندان ہے، اور بچے ہیں، اور ساتھ ہمسائے. اور کوئی جواب دے دیں؟ اخلاق صاحب کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ جی، چار یونٹ بنائے تو پر کام کر رہے ہیں نا آپ سے. ساری باتیں جو کہیں ماشاء اللہ ٹھیک ہیں ہاں جی، لیکن آخر میں جو آخری حد پر اینڈ پر جو آتے ہیں وہ چار یونٹ ہیں، خاوند بیوی ساس سسر. ہاں جی ہاں جی، کہتے میرے ذہن بات آئی، بولا نہیں سفیر صاحب کے میرے ذہن بھی آئی بولا نہیں. تو خاوند بیوی ساس سسرالی یہ چار یونٹ, کیونکہ براہ راست ان کا باقی اضافی ہے, بچے اضافی ہے, ایک عورت کا خاندان اضافی ہے, مرد کا خاندان اضافی ہے, اور معاشرہ ہے, معاشرہ کی چیزیں ہیں, یہ ساری چیزیں اضافی ہیں. جی اس میں میں تو چونکہ بہت یہ جرگے کرتا ہوں نا سلسلے کی وجہ سے, حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ کا سلسلہ بہت پھیلا ہوا ہے, تو اسے مجھے یہ کرنے پڑتے ہیں. اور اس میں ایک بات عجیب میرے تجربے میں آئی ہے کہ ساس جو ہے نا یہ حج کر سکتی ہے, عمرے کر سکتی ہے, اور یہ تلاب اور حج سب کچھ کر سکتی ہے, لیکن یہ بہو کے بارے میں بالکل حقیقت پسندانہ نہیں ہوتی. ایک شادی میں نے کرائی, وہ لڑکی میری شاگرد تھی, ایک ایسے جگہ پر شادی کرائی, بڑی کوشش سے کرائی کہ اچھی اچھا رشتہ ہے. تو کچھ عرصے کے بعد ڈاکٹر صاحب بھجوائی, اس کی شادی میں نے کرائی, اس نے کہا, انہوں نے کہا سر ساس میری صبح اٹھتی ہے تہجد کی نماز پڑھتی, پھر تلاوت پر لگی رہتی ہے صبح کی نماز کی, پھر ذکر اذکار میں لگی رہتی ہے اشراق کی نماز کی, پھر اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد آتی ہے, پھر ایک گھنٹہ اور وظیفہ اس کو ہوتا ہے کہ ایک گھنٹہ مجھے مسلسل بے عزت کرتے. تو باپ بتائیں میں کیا کروں. میں کہہ رہا دعا کر دو جو سبیل تو مجھ سے کوشش ہوگی میں کروں گا انشاءاللہ. تو ابھی میں کہانی آپ سے دوسری کہانی آپ سے کہ ہمارے بلایا سر صاحب کے سلسلہ کے خلیفہ, انہوں نے کہا کہ یہ ان کا داستان کہ یہ گھر والی نے متقی حاجر گزار, وہ ذکر فکر اور حج عمرہ اور وہ کیا کہیں کہ بس جیسے زمین پر چلتے ہوئے فرشتہ ہے. اب اس نے ایک محل کھڑا کر دیا کہ اس بہو میری نے میری گھڑی چرائی ہے, بہت قیمتی گھڑی تھی, اس کو لے کر اس کی بہن کی شادی ہو رہی ہے وہاں جا دے کر آ گئی. تو دوسرا اس نے مطالبہ رکھ دیا کہ اس نے جو ہے تو نیا جو واٹر سیٹ لائے تھے وہ غائب ہے, وہ جو ہے تو وہ بھی اس نے چرا لیا ہے, اس نے بھیج دیا. آپ بتائیں کیا جی. اور میرے سامنے کیسا آ گیا, میں نے کہا میں دعائی کر سکتا ہوں, بال خاص ان سے میں نے صدقہ خیرات کروایا, 1000 کا صدقہ کر کے دعا مانگی, دعا مانگے دل میں بات آئی کہ گھر میں کوشش کی جائے چیزوں کو ڈھونڈنے کی. جب کوشش شروع کی کرتے گھڑی بھی جو تھے وہ گھر سے ملی, کہ آج کل تو ایک مصیبت لوگوں نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے نا, وہ مصیبت کیا ہے, وہ لکڑی کے ڈبل بیڈ اور لکڑی کے بستر جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر ڈالا ہی نہیں جا سکتا, کہ اگر کمرے میں آدمی تنگ ہے تو برامدے میں تو سین میں ڈالا, پہلے جیسے ہم چار پہیاں ڈالتے تھے. اور باہر ملک والوں نے فارم بنا لیا ہے صحت کے لیے مضر, اور خرچہ بھی اس پر کرو صحت کے لیے مضر آنے, اور اس کا ہم لگو جو کرو کہتے گاڑی تو اس میں سے ملی, اور واٹر سیٹ جو ہے وہ ملا گھر کے کسی اعتراض میں سے ملا. میں نے کہا 1000 روپے صدقے کی برکت ہوئی, اس سے اللہ نے مسئلہ حل کیا. اب ان دو مثالوں کو یہاں پر آپ رکھ لیں, دو کہانیاں آپ کو سنائی. تو بعض اوقات خالد صاحب کہتے ہیں کہ ہم بیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ ہم پر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. تو بس آپ سواب کی خاطر تو باہر بیٹھ کر تلاوت کریں, قرآن مجید لے کر جائیں جی, ادھر آ کر بیٹھو, یہاں آ کر بیٹھو. بعد میں کہتے ہیں ہم بیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تم ہم پر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں. اگر میں نام لے کر تبصرہ کروں تب تو خطا ہے جی, اور نام کے بغیر تبصرہ کر رہا ہوں کہ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. اور آپ حیران رہیں گے کہ میرا مختصر سا اس طرح کا جو بیان ہوتا ہے نا, یہ بعض وقت قتل مقاتلے تک کو روکنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. عدالت و مقدموں کو تو چھوڑے، قتل مقدلے کو روکنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس وقت وہاں باہر بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں، کوئی ثواب تو ہوتا ہے. اب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، آواز نہیں آ رہی ہے، کہ آواز نہیں آ رہی ہے تو آپ مسئلے کو حل کریں تب بیٹھے. اب اس میں اب یوں ہوتا ہے کہ ساس ایک بات کو شروع کرتی ہے، ساتھ اگر بیٹا اس کے مل کر پارٹی بن گیا، بیوی کا خاوندی پارٹی بن گیا، اور پھر سسر بھی اگر ایسا ہمک بیوقوف ہوا کہ وہ بھی پارٹی بن گیا، بس یہ گھر تباہ ہوا، یہ گھر گیا تباہ ہوا. یہاں میرے ساتھ اعتکاف کیا ایک آدمی نے، اور اعتکاف میں ساتھیوں کے مندرا لگاتا رہا، اس کی اتنی ترقی ہوئی کہ خیال ہوا کہ اس کو اعتکاف کے ختم ہونے سے پہلے خلافت دے دوں. بالکل آخری وقت میں آیا کہ توقف کرو. توقف کیا، اس کی بیوی بہت ساری شکایتیں لے کر آئی. میں نے اسے کہا کہ مالدار لوگ ہو، کرائے کے مکانات ہیں تمہارے، اس طرح کرو کہ اس بیوی کو علیحدہ کرو، اس کو علیحدہ گھر دو، اور دوسرا یہ کہ میراث تقسیم کرو، والد صاحب کی وفات ہو گئی ہے، میراث تقسیم کر کے ہر کسی کیسا اس کو دو، اور اس طرح جو ہے یہ ڈب کھاتا نہ چلاؤ، اندھیر نگری نہ چلاؤ، میراث تقسیم کر کے ہر کسی کو اس کیسا دے کر، پھر جو گھر میں خرچہ ہوتا ہے ہر کسی کا پورا ایسا ڈال کر جی تو اس کو چلایا جائے. ایک بیٹے کا جو ہے 50,000 ماوار لگ رہا ہے، دوسرے بیٹے کا 10,000 لگ رہا ہے جی، تیسرا بے روزگار ہے مفت کا کھا رہا ہے، اور باپ ماں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور ڈوب کھاتا چلا رہے ہیں، اور گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، ایسی بنیاد پر تو رہے ہیں. وہ بڑے بیٹے کی بیوی کہتے 50,000 روپے ہمارا جا رہا ہے. اور اس میں بہت مشکلات ہیں. میں یہ معاشرت کا پانچواں شعبہ ہے جس پر کہ انسان تباہ برباد ہیں، دیندار لوگ تباہ برباد ہیں. اسے میں نے کہا اس طرح کریں کہ آپ اس کو رہتا گھر دیں، میراث تقسیم کریں. دونوں باتیں نہیں مان سکا، میرے نہیں مان سکا جی. خیر اب ہم تو ایک جگہ مرید کی رہنمائی کر لیتے ہیں، پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ باقی اس کا نہیں ماننا تو ہم اس کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں. کدھر گیا جی خانقاہ سے آنے والے آدمی ہمارے ساتھ آج خدمت والا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. سہیر صاحب تو آیا تھا جی، ویری اوچ ہر ہفتے وہ سب گرمی شوا پکی چلی گئی، ساؤنڈ سسٹم بوڑو ہر وقت بیان تھا، خاص طور سے بزیر مسجد تھا، وہ آیا تھا بعد تا وہ لینی پڑی ٹیلیفون نمبر تو آیا تھوڑا بوجھ لے تھی اس کی آواز کہاں تک جاتی ہے؟ باہر والے یہ بولتے ہیں نہیں جی، میں لگا صرف ان دو کو لگا ہوں. اس طرح کچھ تو عقل کیا کرو جی، میرا یہ وقت لگتا ہے، آپ لوگ وقت لے کر آتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی نہ ہو. حالانکہ مجھ پر احسان ہے، میں یہ ہم مضمون بیان کر رہا ہوں جو آپ کو مدارس میں 8 سال پر نہیں ملے گا. یہ ثانوی رحمۃ اللہ کے قدموں کی خاک ہے جس کو میں بول رہا ہوں، اور یہ وکیل صاحبان جو آئلی کیس کرتے ہیں عدالتوں میں، ان کو پتا ہے اس بات، اس کی اہمیت کا ان کو پتا ہے. کیا بات عرض کر رہے تھے جی؟ ہاں پر ہم کلا چھوڑ دیتے ہیں کہ اب کوئی پولیس طاقت تمہارے پاس ہے نہیں ہے. بس چلا گیا جی، چلا گیا. ایک بھائی دماغی مریض، ان جھگڑوں سے جو فساد گھر میں تھا، ایک بھائی دماغی مریض، پھر جو ہے ایک بہن دماغی مریض، پھر دوسری بہن دماغی مریض. یہ دو ہم نے چلایا جی. اچھا جی، پھر اس کے بعد جو ہے تو بیوی دماغی مریضہ، اس نے پھر بیوی کو علیحدہ کیا جی. علیحدہ اس وقت کیا جب کہ تباہی اپنے آخری حد کو پہنچ گئی. علیحدہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ پہلی جگہ پرنسپل ہے خود وہ آدمی اور گھر والی, اس نے کہا کہ میں تو بہت تنگ ہوں وہاں پر بھی. تو لڑکی کا بھائی ڈاکٹر تھا, اسے میں نے ساتھ لیا. میں نے کہا کہ میں جا کر آپ کی گھر والی سے پاؤ پردے میں ہو جائے, کتنا شریف پردہ ہوتا ہے اس کو کرے, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. ہم چلے گئے, اس کا بھائی میں خاون جا گھر میں داخل ہوئے تو اور سیدھی وہاں سے یس السلام علیکم ڈاکٹر سے ہاتھ اس نے آگے کیا. بس پہلے ہی بات وہ تھا, علامت تھی کنڈیشن آف مینیا, سیویئر سائیکیٹرک ڈیزیز آف مینیا. تو ان دونوں کو میں نے کہا کہ اس کو تو مینیا ہے اور اس کو سائیکیٹرک علاج کی ضرورت ہے, دماغی علاج کی ضرورت ہے, اس کو مینیا ہے. میری بات پر خفا ہو گئے کہ ابھی ہماری جو ہے تو عورت کو دماغی مریض اس نے اعلان کر رہا ہے, ڈکلیئر کر رہا ہے دماغی مریضہ. انہوں نے میری بات نہیں مانی, یہاں تک کہ وہ بیماری یہاں تک بڑھی کہ اس بیماری کے لیے پھر وہ مریض جس سے جان خطرے میں ہو, اس کی جان یا لوگوں کی جان خطرے میں ہو, اس کے لیے پھر پورے صوبے میں صرف ایک اسپتال ہے, جیل اسپتال جو ہے, سائیکیٹرک جیل اسپتال میں داخل کرتے ہیں بیہائنڈ دی بارس, جنگلے کے پیچھے کر کے. پھر مجھے اطلاع آئی کہ عورت جنگلے کے پیچھے داخل ہے. آپ جو ہے کیا ہوا جی, چھ بچوں کے بعد عورت کو طلاق. اب آگے ظالم نے یہ نہیں سوچا کہ چھ بچے جس سے ہوئے, اتنا عرصہ جس نے میری خدمت کی ہے, آپ جو ہے تو اس کو طلاق دینی چاہیے, اس کا علاج میرے ذمہ ہے. ایک آدمی نے 15 سال خدمت کی ہو, 6 بچے ہوں اس سے, اور آپ طلاق دے کر جان پڑا دو, باہر ظلم ہو گیا. جب یہ ظلم ہو گیا تو اس کے بعد اگلا قدم اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, خود سائیکیٹرک مریض. کیونکہ بچے ہر وقت جو سسک رہے ہیں سامنے, ماں کو یاد کر رہے ہیں, ہاں جی, تو اس کا اگر کوئی نتیجہ تو آنا ہے. تو میں نے شروع سے اس حدیث سے شروع کیا تھا نا کہ شیطان کہتا ہے اس نے کام کیا جس نے خاون بیوی میں اختلاف ڈالا. اب ان چار عناصر میں سے دو عناصر بہت اہم ہیں, وہ خاون ہے اور سسر ہے. اگر یہ دو کچھ حقیقت پسند ہوں اور ان میں کچھ عقل ہو تو یہ حالات کو درست کر سکتے ہیں. یہ پارٹی نے ماننی چاہیے, یہ اگر پارٹی نے بنے تو پھر حالات سدھر سکتے ہیں. اس لیے شریعت نے اس بارے میں ہیرا پھیری کی اجازت بھی دی ہے کہ ماں اگر بالکل قابو میں نہیں آ رہی ہے تو کوشش کرنے کے لیے کہ سامنے بیوی کو سمجھا دو کہ تمہاری میں ڈانٹ ٹپٹ کروں گا, جی شور شراور بھی کروں گا, ڈانٹ ٹپٹ بھی کروں گا, کمرے کا دروازہ بند کر کے ڈنڈے سے میں رضائی کو ماروں گا اور تو ہائے ہائے کرتے رہنا, جی, تاکہ باہر اس چڑیل کو تسلی ہو جائے کہ میرا بدلہ لے لیا. جی بس یہ سارا ڈرامہ کر کے پھر بس باہر نکلا ہے, تو باہر صرف بھائی ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا سنا دیں. ایک انگریز افسر تھا اور سارے ماتحت ہندو مسلمان اس پہ کام کر رہا تھا. اس افسر نے بہت تنگ کیا لوگوں کو, بہت تنگ کیا. تو ایک بیچ میں گزرتی پٹھان آدمی تھا, اس نے کہا باہر ہوتا دے بندے بس رکھوں. صبح جون دفتر شروع ہوا نا تو یہ اندر داخل ہو گیا, داخل ہو گیا دروازہ بند کیا, اس نے بورڈ لگایا اور اب بند ہے کسی جی انگریز باندھ رہے بٹائی تھی خوب سائے کو جا پڑا مارے بنا کہتے وہی وجل ماں بھی وجل ماں. کیا مار یہ رہا ہے ساتھ تیار نہیں کر رہا ہے کہ اس نے مار دیا مجھے, مار دیا مار دیا, اس کا اندرا نہیں سکتا, دروازہ بند ہے. خوب بس اس کی شامت کی درگت بنائی, باہر نکل کر آ گیا کرسی پر بیٹھ کے. تو انگریز نکلا ہم کہتے ہیں اندر جو ہو تم کو خبر ہم کو خبر باہر کیا تم جو ہوا ہے تو تجھے پتا ہے مجھے پتا ہے, بھائی کسی کو بتا دو بھائی یہ ٹھیک ہے پوری پٹائی کی کیا بات ہے, یہ لوگ تو قید نہیں ہو رہے, پٹائی جو ہے تو تیری ہوئی ہے جی, میرا روک تو قید ہے وہ چکا ٹھیک ہے بالکل. اس کو کے بعد شریعت نے جو ہے تو ان ڈراموں کی اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ حالات کو سدھارنے کے لیے یہ کریں. اب مجھ سے گھر پر وہ کہتے نا کہ اخبار میں تو کوئی طلاق رکھا ہوں, تا تو کرے تو ماں کرے لے طلاق جیسے میرے بھائی یہ خاص طور سے میں سال میں ایک دو دفعہ اس مضمون کو بیان کرتا ہوں, اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اس سے خاندانوں کے خاندان تباہ ہوئے میرے سامنے ہیں, میرے سامنے داستانیں ہیں, داستانیں ہیں میرے سامنے اور ان کے نتائج نکلے ہوئے ہیں جی, میرے سامنے تو ڈرامے مکمل ہو کر نتائج ہو کر رزلٹ میرے پاس کتاب میں موجود ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے بڑی کتاب زندگی ہے اور سال اور مہینے اس کے ابواب ہیں, چپٹر ہیں اس کے جی, اور دن راتیں اس کے سب ہیں اور ان پر گزرے ہوئے حالات جو ہیں تو یہ اس کو تجربہ کہتے ہیں. جو والد محمود کتاب اور حکمہ جو ہے نا, حکمہ پھر یہ چیز ہوتی ہے کہ الفاظ اور معنی اور چیز ہوتی ہے, پھر وہ الفاظ اور معنی جب زندگی پر آ کر لگتے ہیں اعمال کی شکل میں اور ہم جب اعمال وجود میں آتے ہیں پھر نتائج وجود میں آتے ہیں, جب نتائج وجود میں آتے ہیں تو پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز ہے, کیا عمل ہے, کیا نتیجہ ہے, اس کے بعد آدمی حکمت کو سمجھنے والا بنتا ہے. اس لیے مختلف جو میں نے کتاب سے لکھے ہیں اس میں لفظ میں محققین لکھتا رہتا ہوں ہمیشہ, علماء صوفیاء نہیں لکھا کرتا, لفظ محققین لکھا کرتا ہوں. کہ سارے مرائے سے گزرنے کے بعد جو اہل علم اہل تصوف احیاء العلوم کے معیار پر آتے ہیں محققین وہ ہوتے ہیں. اس لیے احیاء العلوم میں علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ علماء کرام علماء کی جو قدر کی آیت حدیثیں ہیں ان کو بیان کر کے یہ اپنے لیے چاہتے ہیں لوگوں سے, حالانکہ اس کے بارے میں نہیں, ان کے بارے میں جو ان تعلیمات کے بعد مجاہدات سے گزر کر کام لے رہے ہیں ماں کے بارے میں, ہر کسی کے بارے میں نہیں ہے کہ مجھے بھی ترجمہ مار گیا میرے بھی وہ حقوق بن گئے. کہاں بنے ہیں جب میں محققین یا معیار پر نہیں آیا ہوں. فقہ ظاہری ہے وہ ہے ہدایہ ہے جس کو چار جلد متوبر پڑھاتا ہے, اور فقہ بات نہیں ہے یا علوم ہے جس کو پڑھے بغیر تیرے پاس آدھا علم ہے آدھا نہیں ہے. زیادہ جو فسادات ہو رہے ہیں یہ غیر محققین اہل علم کی وجہ سے وجود میں آ رہے ہیں, جتنے فسادات ہو رہے ہیں. اور میرے پاس امین مولوی صاحب آ گیا, ان کا فلانا فلانے مدرسے میں فلانا استاد حدیث بیٹھ کر جو ہے تو اس بات کو بیان کرتے ہیں درس میں کہ خود کچھ دھماکے میں جو آدمی بے گناہ مریں گے یہ شکریہ ادا کریں گے خود کچھ کا, کیا روز قیامت کہ ہمیں شہادت دینے کا ذریعہ بنا. تو میں نے کہا اس محترم کو جا کر اس کو نکالتا کیوں نہیں ہے, اس نے کہا اس کو نکال ہی نہیں سکتا, اس کا پورا گروہ ہے وہاں پر, اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, کتنا مضبوط گروہ ہے وہاں پر. میں کہا محترم صاحب کو اللہ یہاں پہ سب کر لو پھر ہم دعائی کر سکتے ہیں کیا کریں. بس دو تین مہینے بعد آدمی شوٹر اور لاش حوالے, بات بتائیں. اے میرے بھائی, اس بات پر اگر تو اس کو کہنا چاہتا ہے تو تو آٹھ دس اللہ والے جو اللہ کے خوف والے ہیں, اہل علم ہیں, اہل فتوا ہے, فتوان کے ساتھ بیٹھ اور ان کے ساتھ بات کر کہ میرے دل میں یہ بات آئی ہوئی, اس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. آیا یہ محفوظ ہے خدا کے نزدیک آخرت کے لحاظ سے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے شبل میں حضر میں اور اپنے سارے کام کی تفصیل ان کے سامنے پیش کی, اور پیش کرنے کے بعد کہا حضرت میرے قلب پر بہت شدت سے اس کا تقاضا وارد ہوا ہے, میں اس کو شروع کرنا چاہتا ہوں, اگر یہ حق ہے تو آپ تائید کریں اور اگر یہ حق نہیں ہے تو مجھ پر اتنی شدت سے تقاضا ہے کہ اگر مجھے آپ لوگ قتل کر دیں تو میں اپنا خون معاف کر دیتا ہوں. مفتی کی بحث اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری بات سن کر سب کچھ دیکھ کر پورا وہ ایک تو سچ سچ بات ہر جگہ پر ایک تو میری ذرا ٹٹپنجو لوگ ہوتے ہیں اور ایک ہر شعبے میں خاندانی لوگ ہوتے ہیں کہ باپ دادا پر دادا اس شعبے کے پکے مشہور اہل لوگ ہوتے ہیں, جس طرح یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ کا خاندان کان اللہ کے مشاہد جو ہیں صدیاں صاحب کرامات اولیاء اللہ میں گزرے ہیں. کون سے بزرگ تھے جو بہت مشہور, دو بڑے مشہور ہیں, مفتی علی بخش قندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے جو تھے وہ بڑے بلند پایا بزرگ گزرے ہیں, ان کے بہت واقعات ہیں. جی مظفر حسین قندلوی, مظفر حسین, مظفر حسین قندلوی رحمۃ اللہ علیہ, مظفر قندلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت کرام کے مشہور, اور الہی بخش قندلوی رحمۃ اللہ علیہ یعنی کہ وہ جو مشہور وہ زمین پر جھگڑا ہندو مسلمانوں کا مندر کا اور مسجد کا جو ہوا ہے, اس میں ہندو نے کہا ہے کہ اگر مفتی الہی بخش قندلوی صاحب آ کر کہہ دیں تو ہم بالکل پیچھے ہٹ کر زمین دے دیں گے. پھر میرے جج نے بلایا ہم کو, تم نے کہا میں نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں انگریز کی شکل نہیں دیکھوں گا, تم نے کہا ان سے کہیں کہ آئے کھڑے ہوں اور میری طرف بے شک پیٹ کر لیں لیکن اپنا بیان دے دیں. پورا تحقیقات کی, تم نے کہا کہ مسلمان ظلم کر رہے ہیں, ان لوگ زمین قبضہ کر رہے ہیں. تم نے جا کر بیان دیا, مسلمان بڑے آئے, قوانین وغیرہ جنہوں نے سازش بنائی ہوئی تھی کہ آگے اس جگہ کو جب مسجد ہو جائے گی تو پچھلی ہماری زمین کے رستے ہو جائیں گے, پھر والے نیا رہے ہوں گے, پلاٹ بیچیں گے, مزے کریں گے. جب انہوں نے بیان دیا کہ ہماری پوری معلومات کے صدقہ معلومات کے مطابق انہوں کی زمین ہے, تو مسلمان منہ رٹکائے ہوئے باہر نکلے, لیکن کئی ہندو مسلمان ہوئے. یہ واقعہ ان کا کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو یہ ایسے لوگ تھے, اور مظفر قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تو بہت ان کی بہت خدمات کہ ایک دفعہ بیل ہیں اس زمانے میں بیل گاڑیوں میں سفر ہوتا تھا, بڑی خوبصورت بیل ہی بڑی خوبصورت چیز ہوتی تھی, بیٹھنے کی جگہ ہوتی, بیلیوں میں خاندان سفر کرتا تھا, ڈاکو آ گیا آگے. اب کیا کریں, ضعیف العمر ایک عالم میں ساتھ ہو عورتیں ہیں, انہوں نے کہا دیکھو بھائی آپ کے ساتھ ایک بات میں نے کرنی ہے, ڈاکٹروں سے کہا آپ کو مال چاہیے, میں سب مال جمع کر کے زیورات وغیرہ جمع کر کے عورتوں کے آپ کو دے دوں گا اور آپ کسی کو چھڑیں گے نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بابا بھائی ٹھیک ہے. تو نے کہا ساری عورتوں کے زیورات جمع کر کے ان کو دیے اور روانہ ہو گئے. بس آگے جا کر عورتیں خسر خسر کر رہی ہیں, ہنس بھی رہی ہیں, تو ایک نے کہا میں نے اپنا زیور نہیں گیا, گلے میں ڈالنے والے اتنی موٹی ایک چیز ہوتی تھی, تو نکاح میں نے نہیں دی. انہوں نے کہا ہو میں نے جو کال کیا تھا وہاں انہوں نے مجھے جھوٹا کر دیا میرے خلاف بات کر کے. میرے طرف مولوی ہوتا کہتے بس چلو جان چھوٹی ہے تو کوئی فرض واجب تو ہے نہیں ہے, اللہ والے سے نہیں ہوگا. وہ اس کا زیور لے کر واپس آئے, ڈاکو تیار ہو گئے کہیں پر حملہ کرنے کے, آ کے کیوں آ رہا ہے؟ کہا بھائی تم نے تو اپنا وعدہ پورا کر دکھایا, میرے وعدے میں کمی ہو گئی. ایک بار اپنے یہ زیور چھوڑ دیا تھا نوٹ دینے کے لیے. تو ڈاکو کا سردار کہتے ہیں آپ مولانا مظفر حسین کاندھلوی صاحب تو نہیں ہیں, کیونکہ اس علاقے میں اتنا سچا آدمی صرف وہی ہے. انہوں نے کہا بھائی مجھے مظفر حسین کاندھلوی کہتے ہیں. بس آدمی آیا قدموں پر گرا, معافی مانگی, سارے ڈاکو آئے تو بتائے ہوئے, اور بس اس کے بعد زندگی بنی ایسا خاندان کی. لیکن وہ آدمی اپنے اس حال کو لے کر مفتی کے بیت اللہ صاحب جا کر منظوری کرائی ہے. پھر نے کہا دوسری بڑی شخصیت جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں, ان سے کیسے منظور کرائیں گے؟ ان کے علاقے میں جماعت بھیجی, خود حج پر چلے گئے, جماعت بھیجی, ان سے کہا کروں حضرت کے چاروں طرف جو علاقہ ہے اس میں کام کرنا, وہ اس کی کارگزاری حضرت کو جائے گی, پھر وہ آپ لوگوں کو بلائیں گے, اور جب بلائیں گے تو پھر ان کی خدمت میں حاضری کرنا. تو جماعت جا کر ایک قصبے میں کام کیا, ان کے مریدوں کا علاقہ تھا, وہاں کے نواب مرید تھے, اس نے دیکھا کہ مسجد لوگ جمع ہو گئے ہیں, بہت سارے لوگ جمع ہوئے ہیں, وہاں تقریر ہو رہی ہے, بے نمازی نماز پر عرب سے جا کے کارگزاری سنائی. دوسرے گاؤں میں وہاں کے چودھری نے کارگزاری سنائی حضرت, تیسرے گاؤں میں چودھری نے کارگزاری سنائی حضرت. حضرت نے حکم دیا کہ جماعت والوں کو بلاؤ. بلائے گئے جماعت والے تو ان کی چائے کی ان کی دعوت کی. جب چائے کی دعوت پر بیٹھے تو وہ شروع نہیں کر رہے, کہا کہ شروع کرو بھائی. میں نے کہا کہ اوہ تمہارے لوگ تم لوگوں کا اصول ہے جب تک کوئی وقت نہ دے تو دعوت نہیں قبول کرتے ہو, دعوت قبول نہیں کرتے ہو. تو کہا نہیں حضرت یہ آپ حضرات کے لیے تو نہیں ہے, حضور تو ضرور ہے, خیر میں چائے وغیرہ پی. پھر جو ہے تو ان کی کارگزاری سے تعلیم رحمۃ اللہ نے دو تاریخی جملے ارشاد فرمائے. ایک جملہ ارشاد فرمایا یاس نے یاس کو آس سے بدل دیا. یاس نے امیدی, آس امید, تو الف یہ سین کے الفاظ کو ہی دو لفظ اس پر بولے. مبارک شاہ بھی صاحب بھی کہتے ہیں ہمارے مدرسے میں ادب پڑھایا جاتا ہے, شیخ الادب میں شیخ الادب ہو گیا, جس کے ادب کی طرف کوئی رخ ہی نہیں کیا تھا, ایسے ادبی کمالات تھے کہ لیاس نے لیاس کو آس سے بدل دیا. پھر ظفر مطالبی نے مطالعہ کو بھیجا کہ جا کر تفصیلی وقت گزار کے ان کے تفصیل حالات کو مجھے سناؤ. تفصیلی حالات سنائے. پھر دوسرا تاریخی جملہ کہا ہے کہ عام ہے تام نہیں ہے, عام ہے تام نہیں, فیض عام ہے فیض تام نہیں. تو مولانا یاس رحمۃ اللہ علیہ کا آگے سے یہ جواب تھا کہ میں اس حقیقت کو پوری طرح سمجھتا ہوں اور پوری طرح میں اس موقف پر ہوں کہ میرے چار مہینے اور سال دکھانے والے ساتھیوں کو بیت ہو کر تفصیلی سلوک سے گزرنے کی ضرورت ہے, اس کو میں سمجھتا ہوں اور مانتا ہوں. اور اس کی تاکید بھی فرماتے تھے کہ جب چار مہینے لگ جائیں, وقت لگ جائے, پھر کسی کامل شہر سے مکمل تربیت دینی ضروری ہے, اور خود اپنی زندگی میں جو ہے تو ایک حد تک یہ کام بھی کرتے تھے. خود انہوں نے مدرسہ, بیت کا سلسلہ, تبلیغ کا کام تینوں کو چلایا. پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں انہوں نے یہ چیزوں کو, بیت, مدرسہ, تبلیغ کا کام تینوں کو چلایا ہے, لیکن تفسیری تربیت پھر چونکہ ان سے وقت نہیں ہوتا تھا تو تفسیری تربیت کے لیے وہ بھی حضرت مولانا رضویہ صاحب کا ہی کہا کرتا تھا کہ ان سے تفسیری تربیت لیں. اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی کو خلافت نہیں ہوئی, مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے پانچ حضرات کو خلافت ہوئی ہے. مولانا محسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوسرے خلیفوں کے ہوئے ہیں, تیسرے امیر ہیں جماعت کے, جن کے پاس مجھے وقت گزارنے کا وقت موقع ملا ہے دہلی میں اور حج کے موقع پر, اور ان کے ساتھ میں رہا ہوں اللہ کے احسان سے, ان سے بھی کسی کو خلافت نہیں, کیونکہ تفسیری تربیت ان کے زمانے میں پھر مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے تھے کہ تفسیری تربیت مولانا زکریہ صاحب کرے, اور مولانا زکریہ صاحب کو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت تھی کہ شاہ مدرسے کی چھٹی ہونے کے بعد پھر سارا وقت جو ہے یہ بستی نظام الدین میں گزارنا ہے اور تبلیغ کے احکام کی تفصیلی نگرانی کرنی ہے تاکہ نصوص سے اور قرآن و حدیث سے یہ ادھر ادھر پھسل نہ جائے. اور پھر جو خاص تربیت یافتوں کے حضرات تھے وہ آخری فرد جو تھے وہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ جتنے جھگڑے ہوئے ہیں ان کے بعد ہوئے ہیں, یعنی ان کے بعد ہوئے ہیں, جبکہ ہمارے بھائی عبدالوہاب صاحب نے کام کو اپنے رخ پر موڑنے کی کوشش کی. تو پھر جو ہے تو محقق علماء مشائخ کو ہمت کرنی پڑی کہ ہم اس کو مولانا الیاس کے سروں سے ہٹنے نہیں دیں گے, اس آدمی کے کہنے پر نہیں چھوڑیں گے. اس میں یہاں تک لڑائی جھگڑے ہوئے, مار پٹائی تک ہوئی, لیکن ہمت والے افراد ہمت کر گئے اور کام کو پھسلنے نہیں دیا. ٹھیک ہے نا جی, تو ایک اپنا موضوع تھا. میں جو اپنے سلسلے کی فریاد جو آج لے کر آیا تھا, جو کسی عورت کی فریاد تھی, اس کو میں جتنا میں نے بیان کیا نا, آپ لوگ خفا نہ ہوں, میں کسی کے حق میں کسی کے خلاف بیان کرنے کا تو میرا ارادہ نہیں تھا جی, لیکن اب ایک چیز جو معاشرے میں تباہی ہو رہی ہو اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو میں اس کو کیسے نہیں بیان کروں گا. آپ لوگ خفا ہوتے ہیں, سو بار خفا ہوں, اور آپ لوگ ان باتوں پر میرے پاس نہیں آتے ہیں تو نہ آئیں, مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی کافی ہے جو میری اس بات کو موقع کو سمجھ کر اس کو آگے چلا سکے. ہاں جی, اور بار بار دیندار بیوقوفوں سے میں نے یہ سنا ہے کہ بات تو ماننی ہے, ماں باپ کی بات کی عورت کا بڑا ہوتا ہوتا ہے. اگر جو ماں باپ آپ پر ہوں یا نہ ہوں, اب آپ بتائیں, یہ دین ہے. اور یہاں تک کہ خودکشیوں کے واقعات سامنے آئے, طلاقوں کے واقعات سامنے آئے, دیگر مشکل خاندانوں کی جھگڑے کے ساتھ معذور لوگوں کی بےزتیاں ہوئیں, یہ میرے سامنے ساری چیزیں میرے پاس ریکارڈ میں, جو میں نے سارے جرگے میں نے ڈیل کیے ہوئے ہیں, ساری باتیں میرے سامنے گزری ہوئی ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں سلسلہ صرف سارے لا کر ضربوں کا ذکر پر چلانا نہیں چاہتا ہوں. جو بھی آئے گا میری لات کھانے کے لیے اور میرا موقع تھپڑ کھانے کے لیے کر کے آئے گا, آئے گا, نہیں آئے گا میں سلسلہ نہیں چھوڑتا ہوں. اگر میں تیرے گھر کے حالات کی, تیرے گھر کے حالات کی اور تیرے دن کے پانچوں شعبوں کی, عقائد عبادات, معاملات اور اخلاقیات اور معاشرت, اگر چار پانچ باتوں پر میں اصلاحی کام نہیں کر سکتا اور میرا گھرنا ماننے کا اختیار نہیں ہے, تو آپ بیت کی رعایت کیوں ہیں میرے پاس؟ کیا میں نے سلسلوں کو نہیں دیکھا ہوا ہے کہ پگڑی باندھے ہوئے, گاڑی پر تیل لگائے ہوئے اور سارے اخبار سے کر کے خلافت دیے ہوئے آدمی نے میرے سامنے آ کر وہ حرکتیں عملی زندگی میں نہیں کی ہوئی ہیں, میں نے نہیں دیکھی ہوئی ہیں کیا؟ کیونکہ اس بیچارے کا سوائے اخبار کو پورا کر کے پگڑی باندھنے کے بعد باقی امانت دیانت اور اس کے بارے میں قدیم کا تصور ہی نہیں ہے. کیا میں نے نہیں دیکھا ہوا ہے؟ یا جو دونوں میں نہیں آئے ہوئے ہیں, بدلہ بھی نہیں آیا ہوا, کیسر بھی نہیں آیا ہوا, ان کو چھ مہینے کے لیے ان کو میں دونوں کو مجلس میں نہیں چھوڑ دوں گا. جنہوں نے کہا کہ تو بڑی سخت باتیں کرتا ہے, تیرے خلاف لوگ اٹھیں گے, میں نے کہا میرے خلاف لوگ ایسے اٹھے کیا کر، مجھے مار مار کے کچھ میں نکال کر مجھے یہ تو میرا خاتمہ کر دیں، مجھے اس کا بھی ڈر نہیں ہے. جب میرے پاس آج بستا پوچھنے کے لیے آتا ہے کہ وزیر ہے پگڑی باندھنے میں ڈڑی رات پھیر رہا ہے، اس کو دیکھ کر میں سامان رہا تو اس بات میں چھپاؤں گا، اس بلڑ کی بات کو میں چھپاؤں گا کہ خدا کے آگے جائے تو میں شیطان اور اخرس بن کر جاؤں، گونگا شیطان بن کر جاؤں. مولانا غازی صاحب جب بیان کرتا تھا یا اس وقت میں بولا ہوں نا اسی طرح وہ بولتا تھا، اس کے بعد میں بیٹھا ہوں، اس کو میں نے دیکھا ہے کہ شیطان سارے مضمون گئے، سارے شیطان آفت ہو گئے، گونگے شیطان خدا کے نزدیک مشہور ہو گئے، اس بات کو بولو گے نہیں. تو اس لیے وہ کہ جس کو ہو جارو دل عزیز، آگے کیسے شہر ہو، جس کو ہو جارو دل عزیز میری گلی میں آئے کیوں جی. تو صرف تھر لانے کے ضربے لگا کر اور ڈر چمکا کر پگڑی باندھ کر ایسے تصور پر چلنا چاہتے ہو، جاؤ کہیں اور، میں مارڈنا مارنا تیرے گھر کے حالات میں مداخلت کروں گا، تیری پوری زندگی کے پانچوں شعبوں میں مداخلت کروں گا، اور اس کو اگر میں ٹھیک نہ کر سکا تو آپ مجھ سے فارغ ہو، میں آپ سے فارغ ہوں. کیونکہ مشائخ کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات مقرر کی ہوئی ہے، یہ صرف وہ میں نے یہاں مرکز والوں کو میں نے پیغام بھیجا، میں نے کہا جس محلے میں نے خانقاہ بنائی ہے، گھر بنایا ہے، اس محلے کے آپ کے تبلیغی جماعت کے امیروں کی بجلی کنڈے کی ہے، اس کو جو ہے درست کروں. تو مرکز کے آدمی کا ڈاکٹر صاحب ہم کیا کریں، ہم ترغیب دے کر آدمی کو سمجھا دیتے آگے انہیں کرنا نہ کرنا، میں کہ ہم کیا کریں ہمارے دن میں تو نہیں ہوتا. میں نے کہا جو تحریک ایف اے موومنٹ از ناٹ ہیونگ اکاؤنٹیبلٹی ان اٹ، ایف دیر نو اکاؤنٹیبلٹی ان اے موومنٹ دس از ناٹ اے موومنٹ. جس تحریک میں اکاؤنٹیبلٹی کا کیا من ہوتا ہے، جس تحریک میں احتساب نہیں ہے تحریک نہیں ہے. یہ تاریخ میں احتساب نہیں ہے، یہ تاریخ نہیں ہے. مجھے اب رحیم صاحب آیا اس نے کہا فلاں مرکز ہے، میں نے سوال اٹھایا کہ تمہارا شورا کا فلاں آدمی جو ہے فلاں میں کہنا افسر ہے اور راشی ہے، تو نے کہا ہم کیا کریں. میں نے کہا کم از کم شورا سے تو نکالو دو، کہ یہاں کا شورا میں جو ہے تو سب جگہ آگے آگے پھر رہا ہے، یہاں تم اس کو بڑا بنایا ہے وہاں رشوت چلا رہا ہے. اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے تو تاریخ نہیں ہے میرے بھائی. اصلاح کے لیے کوئی آئے تو اس کے ساتھ ہم کچھ نہایت کرتے ہیں، لیکن جب ذمہ داری والی بات ہوتی ہے اس پہ تو ہم بہت احتیاط کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے مسلسل کی بہت خدمت کی ہے اور خدمت پر اس کا جو ہے تو 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ لگا ہے، اور یہ آگے علیحدہ تلحدہ کرنے پر اترا ہے، تو میں اس کے پیسے اس کے حوالے کر کے اس کو رخصت کروں گا، کہ لے کر رخصت رہو میری جان چھوڑو، اور میں آپ جو ہے تو اس طریقے سے میں آپ کو سلسلے میں کبھی نہیں چھوڑوں گا. تو اس لیے کڑوی کے سیلی میرے سننی ہو تو آ جایا کریں، نہ سننی ہو تو نہ، کوئی خاص سننی تو ہے نہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.